Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Regnskaberne er bag os. G20-mødet i Argentina er foran os, som indtil vi altså står her og venter lige midt imellem jer. Så benytter vi lejligheden til at udvide vores aktiehorisont og hoppe ned i et af de selskaber, vi ikke taler om så tit. Vi har fået besøg af Anders Hedegaard Petersen fra Gabriel AS. Godmorgen og velkommen til, Anders. Godmorgen. Du er administrerende direktør. Du har fløjet ind direkte fra Aalborg, og det første, du gjorde, da du kom ind i studiet, det var at lægge mærke til, hvad det er for noget stof, vi har på vores kontorstole her, her på Radio 24/7. For det er jo møbeltekstiler, I laver op hos Gabriel. Er det fra jer, at vores møbler er stof fra? Ja, det er det. Okay. Ser det godt nok ud så? Nej, jeg tror godt lige, vi kan lave en ompolstring af det, men det finder vi ud af. Vi trænger til en udskiftning på møbelsiden i hvert fald. I dag, der sætter vi altså fokus blandt andet på Gabriel AS. Vi skal også en tur omkring London. Vi skal have Tom Hårgaard med på telefonen sidst i udsendelsen. Anders, lad mig lige sige det, som det er. Det er altså ikke en aktie, som jeg følger så tæt, hvis jeg skal være helt ærlig, Gabriel AS. Og derfor er det også særdeles spændende, at du kommer herind i dag og gør os lidt klogere på, hvad der egentlig sker op hos dig. I har været børsnoteret siden 1984. Hvor lang tid har du været med ombord? Jeg har været ombord i Gabriel i 14 år nu, og administrerende direktør i 8 bliver det vel her lige om lidt. Mm, og det er altså møbeltekstiler, som sagt, de leverer til hele verden. Vi skal høre meget mere om jeres markeder og de muligheder og udfordringer, som I sikkert står overfor i Gabriel. Godmorgen og velkommen også til dig, Lars Persson. Godmorgen. Herr Persson, en morgen, hvor vi kan se frem mod, at der kommer udmeldinger fra Ørsted. Der er kapitalmarkedsdag, og det er allerede begyndt at sige, at der er kommet et par pressemeddelelser ud. Nemlig. Og det ser ud til, at investorerne tager godt imod det. Hvad står der i pressemeddelelsen, og hvad siger investorerne helt konkret? Jamen, aktien er op med 2,4%. Det har været en af de gode aktier i år. Det kan man også sige, Gabriel Holding har, men lad os tage Ørsted først. Hvad hedder det nu? Aktien er jo steget i forhold til resten af markedet og givet investorerne et rigtig godt afkast. Og jeg skal huske at ruse, selvom... At han ikke selv købte nogen. Jeg skal huske at rose Tom Hårgaard, faktisk. Det har du gjort mange gange. Jamen, det gør jeg, fordi at han spottede den, faktisk. Han købte den så aldrig selv. Det må jo så egentlig være lidt ærgerligt. Det kan jo være, at jeg skulle tage den med ham nu, når han tuner ind på radioen her. Men aktien er steget 35%, og i dag i kapitalmarkedsdagen, så siger de blandt andet, at de vil investere 200 milliarder til 2025 i grøn energi. Det er jo det her vindmølle. Sjov, som de er inden for de helt store parker ude blandt andet i vandet, som de kæmper om, men også nogle af dem til lands. Og de har jo spottet, ikke bare lige her vores egen andedam, men Europa. Og det næste spot, de har sat, det var jo Fjernøsten og USA. USA har så ikke gået deres vej. De er ikke blevet valgt i de udbudsrunder, de har været. Men så de også har købt. De er blevet nødt til at købe sig lidt ind i det her for at komme med. Men blandt andet Taiwan har de fået nogle af de store parker derude. Så ja, alt i alt så ser det godt ud. Og det er jo altså et marked, Lars Persson, som Henrik Poulsen selv er ude at stige, bliver det her for vedvarende energimarked, det bliver mere end tredoblet frem imod 2030. Det er vel en spændende historie. Skal du ikke investere ind et eller andet sted i den historie? Altså, nu har jeg investeret i Ørsted i en anden portefølje end lige Millionærklubbens, så jeg synes ikke rigtigt, at jeg lige gad at købe mere Ørsted. Lars Persson, ja, det er penge, det drejer sig om. Ja, det ved jeg godt, men vi fisker jo hele tiden. Det er jo en konkurrence, så man prøver at finde også nogen, der kan løbe stærkt, og så måske udover at tage vores egen andedam, så har jeg jo kigget lidt til Sverige for ligesom at give... gode idéer til vores lytter. Så jeg har ikke taget Ørsted, men det kunne da godt være, at man skulle. Det har været en fantastisk opadgående trend for aktien. Den ligger i en fin stigende trendkanal, og med dagens stigning, så ligger den jo nok og banker på den øvre linje, så vi skal måske have en måned eller tre uger, hvor folk lige glemmer den lidt, og den så falder lidt tilbage, og så kan man jo måske være med igen, for det ser ud som om, at den her trendkanal holder. Der er jo ingenting, der holder i evighed, men det ser stærkt ud, og den har kunne holde lige siden marts måned sidste år, hvor faktisk købsignalet kom, så ja. Ørsted er så stærkt fra start her denne onsdag morgen på nyheder allerede ude fra kapitalmarkedsdagen. Ja, det er jo ikke sådan allerede ude fra kapitalmarkedsdagen, de vil næppe gå i gang, men altså de sender jo selvfølgelig pressemeddelelser ud, inden at de kaster sig over de nærmere debatter. Lars Persson, hvordan ser det altså ud på de overordnede indeks derude i verden? Jamen, det ser rigtig godt ud. Vi er plus hele vejen rundt. Og det danske marked er måske det, der er mindst plus, hvis man tager det gamle C20-indeks, det er lige rundt omkring nullet. Man tager det kappet og C25, så er vi op med 0,2, og svenskerne op med 0,5, og så kommer tyskerne og franskmændene og nordmændene med omkring 0,4, og finnerne også lige omkring de 0,2. Så egentlig en rigtig glad morgen. Det er af de store aktier, man sådan lige kan se, der er i minus, og mest omsat, så er det egentlig kun Novo. Så ja, egentlig klarer vi os rigtig godt, og de danske banker holder også næsen i plus i øjeblikket. Og det kan man måske spørge sig selv, om de også er ved at blive lidt billige, eller man skal i hvert fald tage dem med på overvejelseslisten, selvom der bliver ved med at tække grimme historier ind. For det virker jo som om, at vi ikke er de eneste. Der har også været noget i Sverige og rundt omkring. Så ja, det er nok en sektor, der skal kigges lidt efter i kortene, men på et eller andet tidspunkt bliver det jo også interessant at måske købe op i det. Det gør det, Lars Persson. Nu siger du selv ordet billigt. Ja. Men du er jo altså en mand, som ikke forholder dig specielt meget til, om noget er billigt eller dyrt. Du kigger på kurvene. Er der nogle af de her banker, som på nuværende tidspunkt siger køb til dig? Nej, det er der så ikke. Altså, man kan måske se og måle det ud fra, i stedet for billigt og dyrt, sådan noget PE-tal, der er aktivt, så kan man jo begynde at overveje. Der er jo nok nogle af dem, der stadigvæk udbetaler noget udbytte, selvom nogen er blevet bedt om at sætte lidt ekstra på bufferkontoen af forskellige nationalbanker og tilsynsmyndigheder, så kommer der jo sikkert stadigvæk nogle gode udbytter ud. Dem kan man jo holde øje med, når vi nærmer os jo snart generalforsamlingssæsonen, så det kan man jo holde øje med, og når man ser, hvor meget aktien er faldet, kontra måske så, hvad der bliver udbetalt, så er det måske alligevel en meget god procentsats, så det er den henseende, jeg tænker på, billigt og dyrt, så hvis man kan få måske par kroner for Danske Bank, og aktien ligger 130, så er det jo måske stadigvæk en meget god forretning. Men det kan man jo overveje, når man nærmer sig dertil. Bestemt, Lars Persson, lad os gøre det. Det er en dag, hvor vi også kan se frem mod, i virkeligheden ikke specielt mange nyheder. Der kommer en dag regnskab fra Tiffany i USA, som jo er interessant at holde øje med, særligt hvis man er Pandora Investor, så kommer der BNP, væksttal fra USA også, og så er der altså også nogle olielager, der bliver gjort op derovre fra Lars Persson. Ellers så står vi jo alle sammen og venter på det her G20-møde, som jeg altså finder sted fredag og lørdag. Når du sidder hjemme ved dit skrivebord og investerer i disse dage, kan du mærke, at der er den her venteposition, eller hvordan ser verden ud med dine briller? Ja, altså det er også ligesom, at man lige har taget sig lidt sammen og fundet ud af, jamen man kan godt investere lidt igen i aktier, men det var jo ligesom om, at nationalbankerne eller Fed måske ikke vil bremse de her renteforhøjelser, men måske vil overveje lidt, hvor mange der så skal til næste år. Det sådan, synes jeg er lidt i morgenvinden. Der er i hvert fald nogle aktier, der er begyndt at stige lidt igen, og det er måske også, fordi det er kommet ned på nogle prisniveauer, hvor der er nogen, der er blevet interesseret i at købe dem igen. Så der er flere, der begynder at bevæge sig vandret og finde ligesom et plateau, altså hvor man ligesom måske kan se de første købsignaler dukke op. Og så er der jo nogen, der allerede laver købsignaler. Nu sagde du olie. Vi har fået olieprisen ret langt ned, og jeg ved ikke, om der er ved at ske det, som hr. Svendsen talte om herinde. Han har jo tanket op med tankaktier, men der har jo virkelig været gode stigninger i de helt store tankskibsrederiers fragtrater, de her VLCC, altså de her Very Large Carrier, altså blandt andet Frontline, er jo steget pænt her de sidste par dage. Og det kunne netop være, at i og med olieprisen er faldet så meget, så ringer man rundt og vil gerne bestille noget olie, og så er det, vi ender i den her situation, som Lau har skitseret, at jamen, lige pludselig er der ikke nogen tomme skibe, og så siger han, jamen jeg skal bruge en tanker, og så siger han, jamen jeg har ikke nogen tanker, jamen jeg skal bruge en, og så er det, vi ender ud i den her pris, hvor at priserne stiger pænt. Og hvorfor stiger tom så ikke? Jamen det er, fordi det er jo raffinerede produkter, de sejler med, hvorimod det her beskidte olie, som Frontline sejler med, det er det, vi skal have tøffet frem til raffinaderierne i øjeblikket. Så Frontline drøner det ud af, de andre tankrederier ligger og hænger lidt med snuden. Jeg kunne se, at der var flere udskrive om den, jeg har yndet tidligere i millionærklubben Concordia Maritime, som er over i Sverige. Nu skal de finde lige om lidt. Og den steg også pænt i går. Den er nemlig også noget bumpet tilbage, så den kunne man måske overveje, hvis man sidder og kigger lidt på shippingmarkedet. I hvert fald en spændende slutspurt, der bliver sat ind her i vores konkurrence i Millionærklubben, der har gang i den, i hvert fald i tankaktierne. Det luner forhåbentlig lidt i hr. Svendsens portefølje. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansen. Jeg har besøg af Anders Hedegaard Petersen fra Gabriel, og Lars Persson er selvfølgelig også med fra Millionærklubben. Velkommen til jer begge to. Vi skal omkring, hvad der foregår i Gabriel, og hvordan den forretning egentlig er bygget op. Og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten derude, hvis du har spørgsmål til Anders Hedegaard eller til Lars Persson, så er du velkommen til at skrive herind på sms'en. Nummeret er som altid 42 600 247, altså 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Er i en verden, hvor alting det synes at handle om teknologisk udvikling, sociale medier og kunstig intelligens, der synes det måske en lille bitte smule old school at arbejde med møbelstoffer. Men det behøver det selvfølgelig ikke at være. Anders Hedegaard Petersen, jeg ved ikke, om jeg er lidt fræk her i min indledning. Har du besvær med at komme ud og fortælle den her historie om møbeltekstiler ude i verden? Jeg synes egentlig, det spørgsmål har sådan to vinkler. Der er sådan en aktionærsynsvinkel på det, som man kan tage, og så er der det med selve produktet og markedsmulighederne. Mm-hmm. Og hvis vi tager den sidste del af det først, så veldesignet, høj kvalitet, godt priset møbeltekstiler er bestemt en historie, der bliver lyttet til rundt omkring i verden. Mm. Og så synes jeg på aktionærfronten, jamen en vækstcase, hvor vi har formået at fordoble virksomhedens omsætning på lige under 5 år, den er sådan set også interessant for rigtig mange at lytte til. Mm. Og den skal vi lytte til nu, Anders, som vi var inde på tidligere, eller som jeg nævnte, I blev børsnoteret i 1984, så der har været altså en lang historie siden da, hvor I har været på sikkert en spændende rejse, men der er også en lang historie inden da. I har en meget fin og flot historie bag jer. Hvor lang tid skal vi tilbage, før vi kan sige, at det første spadestik blev taget til Gabriel? Jamen, det første spadestik i Gabriel, det blev jo taget ved, at der blev købt en mølle, en vandmølle tilbage i 1851, som lå lige lidt uden for byen. I dag, der synes vi ligger inde i centrum, men dengang var det altså lidt uden for byen. Så det er jo egentlig oprindelsen, der går helt der tilbage. En klædefabrik helt fra starten, industrielt. Og så gik det altså slag i slag ind til, ja, lad os bare starte ved 84. Hvad er det så for en rejse, selskabet har været på, siden I blev børsnoteret, Anders? Jamen, rejsen har været meget på at blive i første omgang Danmarks dygtigste kontormøbel tekstilproducent, eller tekstilproducent, i de senere år, eller derfra, og så også blive verdens dygtigste, eller anerkendt for at være verdens dygtigste kontormøbel tekstilproducent. Mm-hmm. Så det er ligesom den acceleration, der er foregået siden 84, hvor de første spadestik til den strategi blev taget, og så til der, hvor vi står i dag. Og I bor jo altså op i Aalborg, det der jeres hovedsæde ligger. Hvor mange medarbejdere er I der, og hvor mange er I globalt set? Jamen, vi er cirka 60, eller lige knap 60 i Aalborg, og så har vi, og vi er cirka, ja, lige i underkanten af 600 i alt. Så hvor resten, de bor ikke i Danmark. Okay, så der er altså masser af steder ude i verden, hvor man sidder og laver Gabriel møbelstoffer. Produktionen, hvorfor går det hen? Produktionen er meget baseret i Litauen, som et af vores omdrejningspunkter, og så i Asien, i Kina og i Japan. Mm. Og ja, Anders, lad os bare sige det på den måde. Der er jo masser af spændende nyheder fra hele verden, hele tiden. Og der er også masser af skandalehistorier, der dukker op fra gode og solide og spændende danske virksomheder, hvor de har indgået samarbejde eller haft produktion, eller hvad ved jeg, rundt omkring i hele verden i nogle lande, hvor man måske har et andet værdisæt, end man har i Danmark. Hvordan sikrer I jer, at der bliver produceret efter gode danske værdier, også i jeres fabrikker rundt omkring i verden? Tilstedeværelse hele tiden at være hos vores partner. Det er jo ikke leverandører, det er jo partner, som vi har udviklet på igennem mange år. Mange år i samarbejde. Om det så er i Asien, hvor vi startede med mindre partnerforetagende, og så har udviklet sammen med dem, eller om det er i Litauen, hvor vi så har delejerskab i blandt andet farveriet og snart et ejerskab af et væveri, men det er tilstedeværelse. Ja. Hvorfor køber I ikke hele Litauen? Altså, er I ikke interesseret i at have hands on over det hele, eller hvorfor kun det halve? Ja, i farveriet i Litauen? Ja, ja. Jamen, der er jo også nogen, der ejer den anden halvdel. Det er det, ja. Så, og den halvdel, vi har sammen, og vi har jo en halvdel, og så er der nogle nordmænd, som hedder det, Olof Norway, der har den anden halvdel. Vi har et super godt samarbejde, produkter, som egentlig ligner hinanden, men som målrettes væsentligt forskellige markeder. Så vi har et super samarbejde omkring det. Og hvorfor egentlig kontorartikler? Altså, er det fordi, det er mindre sæsonmæssigt udsving, eller er det bare fordi, det er bedre at være meget fokuseret, eller hvor er vi henad? Dels var det rigtig vigtigt for os igennem den her first recovery og siden vækstcase, vi har drevet siden finanskrisen, at være meget fokuseret, sådan at de kroner, vi kunne investere, de blev investeret målrettet. Mm. Men så er det også sådan, at kontormøbelindustrien har nogle specifikke krav, som matcher rigtig godt det, vi gerne vil være gode til, og det, vi er gode til. Så vores kunder er i høj grad nogen, vi har valgt rundt omkring i verden, som har meget høje krav, og det er det, vi gerne vil være med til, dels at leve op til, men også at skubbe hele tiden. Mm. Anders Hedegaard Petersen, lad os prøve at se, om vi kan komme lidt nærmere ind i det, som vi kalder strategi, eller vi kan også tale om mission, vision, men altså ja. De her sådan nøglepunkter for, hvad Gabriel egentlig arbejder for på daglig basis. Hvad kan du fortælle os der? Jamen, vi arbejder jo for at være det første telefonnummer i telefonbogen, hvis man bruger sådan en mere, hos vores kunder, når de har nye ting, de vil udvikle, når de står med udfordringer. Og de der 60-70 kunder i verden, at de griber knoglen og ringer til os som det allerførste og siger, skal vi udvikle noget sammen? Det er det, der er missionen eller visionen i selskabet, at være det sted, som de ringer til. Og hvordan går det så med det? Det går godt. Det går godt. Vi kan se, at vores andel af nye produkter, der bliver lanceret sammen med vores produkter, vi kan se, at vores vækst ligger meget hos de kunder, som vi rigtig gerne vil samarbejde med. Så eksekveringsdelen af strategien går det rigtig godt med. Nu siger du nye produkter. Jeg forstår, er det ikke bare med at væve nogle stoffer? Altså, eller hvad? Hvordan kan man... Det er jo det, hvor jeg... Der må du lige tage mig hen, fordi jeg kan forstå en gadget, hvor jeg får nogle nye ting og siger, men inden for væveindustri, altså kan vi udvikle mere på den, eller hvad? Er det bare mig, der ikke er med på beatet? Altså, enhver kan nok slå en vare sammen på en eller anden måde med nogle tråde, ja. Og så igennem en væv. Ja. Men hvilke funktionaliteter, du kan lægge ned i et tekstil, også noget omkring, hvordan det emotionelle lige skal spille sammen med den omverden, det er i, er store parametre. Og så har vi jo siden 80'erne arbejdet rigtig meget på at være en bæredygtig virksomhed. Og det bliver alt den viden bliver nu puttet ned i produkterne, sådan at alt det, man har snakket om, at man kan genbruge flasker til at lave polyesterstoffer af, ja, det kan man, det har vi gjort siden 91, og det er en accelererende trend. Så der kommer rigtig meget nye krav ind i produkterne også. Okay. Men hvis nu, at du siger, Anders, at enhver vel ret beset kan sætte sig ned og væve nogle stoffer, jeg ved godt, det er virkelig at sætte det på spidsen, er der så ikke en vanvittig konkurrencesituation ude på det her marked, eller hvordan ser markedet egentlig ud? Jamen, jo, der er der en god form for konkurrence. Der er nogle dygtige spillere på det marked, men det er også et nichemarked, hvor man kan sige sådan, i sammenligning med, hvem der ellers laver tekstiler sådan i den brede forstand, jamen så er det en niche, der er relativt lille. Med meget høje krav, men som man kan se hos os og også hos nogle af vores kolleger, også en niche, hvor man har en mulighed for at skabe en fornuftig bundlinje. Mm. Og den bundlinje, der skal vi selvfølgelig også rundt omkring. Det skal også handle om nogle relativt tørre regnskabstal. Vi skal selvfølgelig vide, hvordan det går hos jer, men lad mig lige blive i den der konkurrencesituation, Anders Hedegaard Petersen. Hvem er det egentlig, I konkurrerer med? Jamen, udover at der er en, kan man sige, en bred underskov af sådan lidt mindre, men dygtige producenter, så er vi sådan et par stykker, som sådan bokser lidt om pladserne hos de her førende kontormøbelproducenter. Der er en englænder, og så er der en anden dansker også. Og hvad hedder de selskaber? Det er bare for at få sat jer ind i ja, en anden kontekst. Ja, men det er rigtigt. Kvadrat i Æbeltoft er dygtige til det, de laver, okay. Og så ligger der et selskab i England, som hedder Camira, som er også rigtig dygtig. Er det et tilfælde, at det sådan her i vores del af verden, at vi til sydlandet så er gode til at lave møbeltekstiler, eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Mm. Okay. Gode er i hvert fald til at få det ud over rampen også i hele verden. Du sælger til store dele af det globale marked, og Anders, lad os vende blikket mod netop regnskabet. I har jo afleveret jeres årsregnskab, vi kører med forskudt regnskabsår, I er i gang med første kvartal lige nu. Ja. Men hvordan så det egentlig ud for det seneste årsregnskab, som du leverede? Jamen, overskriften er vel, nu skal jeg passe på, at det ikke bliver for jysk, men fornuftig fortsat vækst, altså 21% vækst på toplinjen, og vi får bundlinjen til at følge med og komme op med 22% også. Så de to egentlig har fulgt sig ad igennem de her sidste 5 år, så en fordobling af både virksomhedens top og bund. Mm. Og det er du tilfreds med? Det er jeg tilfreds med. Mm. Og hvad har du sat dig af mål for det kommende år? For det år, vi er startet på, der ligger vi med en forventning om at kunne vækste både top og bund med imellem 10-20%. Mm. Og hvad, nu skal I jo snart have generalforsamling. Hvad har I sat udsigt til aktionærerne kan få til julegaver her? Som sagt, I har jo forskudt regnskabsår. Altså, hvad betaler I udbytte? Ja, der er jo indstillet, at vi udbetaler 9,5 kroner per aktie. Ja. Nu er jo mange altså, i ledelsen og i bestyrelsen, som har hands-on. Altså, du har jo også hånden på kogebladen. Du har jo også en del aktier i selskabet. Altså, når man sådan sidder og medejer, tror du så, man har sådan en anden tankegang om det? Eller altså, tænker, er du mere rolig, tænker om, hvis nu har du lagt en pæn vækststrategi, men altså, kunne du også godt se, at I blev nødt til at gasse ned for den her vækststrategi og tænke, jamen, vi er stadigvæk on track, eller hvad? For det første så er den aktionærkreds, som sådan man kan samle som store aktionærer, meget langsigtet. Mm. Og har været det igennem mange år. De har været med i rigtig mange år siden 90'erne, de fleste af dem. Og er langsigtet i deres betragtninger omkring, hvordan den her virksomhed skal drives. Jeg har ikke endnu været i en situation, nu har jeg været med i 14 år, jeg har ikke endnu været i en situation, hvor at den langsigtighed har været udfordret. Mm. Godt. Anders Hedegaard, inden vi slipper dig helt, så skal vi selvfølgelig også blive lidt klogere på præcis, hvad det er, som fremtiden bringer. Vi skal også have Lars Persson til at kigge på aktiekursen, fordi han har garanteret en fin teknisk analyse til os. Men hvis vi lige skal liste op sådan muligheder og udfordringer, det lyder som om, at det hele går super godt. Og det kan godt være, at du siger, at du er jysk beskeden, men ikke desto mindre, så virker det til at være en god og sund virksomhed, der, hvis jeg må tillade mig at sige det sådan, tøffer der ud af sådan ganske nydeligt, men der er vel også nogle udfordringer for sådan en virksomhed. Hvad er de? Ja, vi tøffer der ud af i høj fart. Mm-hmm. Så hvis jeg skal være lidt mere direkte omkring det. Jamen, vi har udviklet en virksomhed, som er blevet mere bredt funderet. Det vil sige, at vi har godt fat i Asien nu, vi har godt fat i USA. Og de to områder udgør vækstakser, som vi gør rigtig meget med. Men udfordringen er jo så, at den europæiske akse eller det europæiske marked er stadigvæk vores klart største marked, udgør ca. 80% af vores omsætning. Og hvis man tager den tekstilforretning, som er det ligesom det bærende element i vores forretning, jamen så kan den være konjunkturfølsom. Har vi set de gange, hvor i 2001, og det har vi set, da finanskrisen kom, at den del er konjunkturfølsom. Så det er ligesom det, der er udfordringerne, som jeg ser dem. Ja, og så er der selvfølgelig en masse geopolitiske spændinger og udfordringer, også generelt for alle virksomheder i denne verden. Og nu har vi jo allerede talt om det her møde, som vi står og venter på i løbet af weekenden. Anders, hvor meget holder du øje med sådan noget og Twitter-debat og alt muligt andet, der bliver kastet i hovedet på hinanden ude på den globale scene? Jeg tweeter ikke helt så meget som nogen andre. Men vi holder jo øje med det, men og så venter vi jo på, at det bliver mere jordnært, altså bliver til nogle politikker, som vi skal agere på. Det er meget konkret, at der nu er en handelskrig, der kører mellem Kina og USA, og det er meget konkret, at der er lavet 12 barriere den vej ind, og det er meget konkret, det vi gør ved det. Så vi holder øje med det, men vi agerer, når det bliver konkret. Nå, men hvad siger du, hvad er det så, I gør ved det? Altså det konkrete, I selv gør, hvad er det? Jamen, det er jo forskellige parametre. Fordi hvis vi kigger ind i USA, så er det at kunne øge færdiggørelsesgraden af produkterne, der kommer ind i USA, hvis det bliver nødvendigt, hvis kalkylerne viser, at det er bedre. Og ellers så er det jo bare at være orienteret omkring, hvordan koststrukturen den ligesom bygges op i den situation. Men hvor stor en ændring af din amerikanske forretning er det så? Altså, skal du putte masser af penge i for at komme rundt om den? Nej. Okay. Så, det er klart. Ja. Klart svar. Lars Persson, lad os lige kigge på aktien en gang, inden vi helt slipper. Anders, det er jo altså en aktie, som du har været inde på, der sådan set har kørt ganske nydeligt i 2018. Hvad siger du til den sådan rent teknisk? Jamen, og alligevel er den jo blevet lidt søvnig, når man tænker på de vækstscenarier, den, og det fortæller om til, hvad kan man sige, aktionærerne, fordi man kunne egentlig tage håb på, at den lå en lille smule mere stigende, opadgående stigende trend. Den har gået rundt omkring de der 500-600, ja, siden engang slut 16, og det er jo nok nogle gange det her med, når vi kommer op i nogle niveauer, apropos sådan noget 600-500, altså sidder der nok nogen og tænker, jamen jeg kan købe, det er lidt ligesom, når vi er ude og købe sokker, jeg kan købe 10 par derovre, men jeg kan kun købe et par herovre. Og det er nok der, hvor vi nåede lidt til Gabriel, det er sådan, jamen jeg kan kun få, hvis jeg har 10.000 kroner, kan jeg kun få x antal aktier, hvorimod at jeg kan få y antal aktier over i en aktie, hvor der kun er 100. Så nogle gange, så er der måske også nogen, der ikke sådan rigtig kigger på, jamen hvad er det egentlig, de køber, hvis man, som jeg er teknisk analytiker, så løber man mere rundt og kigger sådan på, jamen, hvad er der modstandsniveauer og opadgående trend og sådan nogle ting og sager. Men ser man lige på den korte bane, altså bare inden for året, så var der en pæn optur, og der kan vi jo da godt tegne fra september måneds bund. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der, siden den faldt ned i 17. Kan du huske det i september måned? Nej. Nej. Der var måske i misset måske et target, eller i hvert fald nogen, der faldt i hvert fald aktien ned. Hvis man tegner fra den bund af, og så på bunden, der var i januar, februar, og så på niveauet, der er nu, så har man jo etableret sådan en opadgående trend, og så kan man måske satse på, at Anders er inden for, hvad kan man sige, kalkylen, og så håbe på, at aktien går opad her det næste stykke tid. Det, der så også er udfordringen med Gabriel Holding, det er jo, at der bliver ikke omsat så mange. Det var vi jo også enige om nede ved morgenbordet. Altså, det er fedt med en stabil og stor aktionærkreds, men det gør jo også bare mange gange, at det kommer... Altså, hvis man lige pludselig sidder med en million, så gør det lidt svært at komme ind og ud af aktien, ikke? Så det er udfordringen, når man er et lidt mindre selskab, og så alligevel så har I en markedskap på en milliard. Altså, jeg kan huske, da jeg var lille dreng og var over på børsen, og sagde, at man stod på børs 3, hvor Gabriel startede, og man skrev med kridt på tavlen, jamen, der var det jo en helt anden seance, men altså, det er jo udfordringen, det er jo for de her små selskaber, at der kommer omsætning nok, og det er også nogle gange det, vi ser på de her First North-selskaber, det er simpelthen, at man kan godt være sulten. Nu ser vi jo E-tæpper overveje en afnotering, og det er jo sådan en hel familiefond, der er det, der har Small Cap jo solgt deres del, og nu overvejer de en afnotering af selskabet, og det er jo også sådan lidt ærgerligt, fordi som investor, hvis man gerne vil være med i noget langsigtet, jeg har tit hørt folk gerne vil være med i noget langsigtet, og så det langsigtede, det er lige når vi går ud af døren om 5 minutter. Men hvis vi nu er for en gang skyld langsigtet, så kunne det jo være, at man kunne investere nogen, og så sige, pyt med, at aktien går i 600, eller 300, eller 900, fordi det er all in all en rigtig god forretning, fordi dem, der sidder på tingene, de driver det ikke. Men vi kan jo også komme i nogle konjunkturer, hvor vi så står... Og det har Anders jo også været udsat for, at så rykker det lidt ved det hele, og så er der jo kun én ting for aktiekursen, det er nedad. Og så bliver det svært at sælge, når man har mange aktier, hvis man har en stor portion i et lille selskab. Ikke? Ja, så Anders Hedegaard Petersen, der var mange ting i det, som Lars han lige kom med. Mange spændende betragtninger. En af de betragtninger, som han jo blandt andet melder på banen her, det er jo det her med, at jeres aktie ikke bliver handlet så ofte. Er det en hemsko, du møder også blandt potentielle investorer, når du vel formentlig er rundt omkring og taler med dem? Ja, jeg starter lige med at sige, at vi missede ikke noget target i september. Okay. Nå, så vi har ikke misset... i hvert fald tilbage, kan jeg se, i hvert fald ja, måske ja. Det er en generel udvikling. Nej, jeg ved det heller ikke. Det er klart, at aktionærsammensætningen er noget af det, som investorer og potentielle investorer, de kigger ind i. Men jeg synes også, perspektivet i det er også, at det er jo for dem, der har ønsket at komme ind og blive store aktionærer, som vi blandt andet er blevet i ledelsen, uden nogen former for programmer eller anden assistance på det, men at købe dem rent over børsen, er det jo muligt, når man sætter sig det for. Så der er muligheder for at handle aktien. Og vi ser jo også, at det kan godt være, at den ikke handles lige så meget som mange andre aktier, men den handles dog dagligt. Okay. Ja. Lars Persson, lige et sidste spørgsmål her til Gabriel-aktien. Mm. Kunne man tage den ind på depotet som en god udbytteaktie? Altså, kunne det være vejen frem, og så siger man, okay, det kan godt være, at det ikke er den, der kommer til at sprænge loftet sådan fuldstændig på kort tid, men vi får nogle gode udbytter? Ja, altså, hvis man er tilfreds med 9 kroner, det er jo selvfølgelig også noget, men du har lige opvældet at give 580 for 9 kroner, ikke? Så det skal man jo... regne den anden vej, så kan det godt være, at der går nogle år, før man er home free der, ikke? Og der er jo ingen garanti for, at det bliver sådan, hvis vi nu får lidt konjunktur imod os, så er det jo nok det første med sted, man bremser lidt op, det er, at man vil skære lidt i udbytterne, altså det er i hvert fald der, hvor man har set, at andre gør, ikke? Så det skal man jo tænke på. Der er jo ikke nogen garanti for, at det bliver 9 kroner, eller 9,5, var det ikke? Hvad hedder det nu? De næste mange, mange år. Det er jo ikke ligesom amerikanske selskaber, der betaler kvartalsvis udbytte på et eller andet. Der er ingen garantier, desværre, i den her verden. Vi befinder os i Anders Hedegaard Petersen, CEO hos Gabriel. Tusind tak, fordi du var med os her i dag. Tak for Lars Persson, vi retter blikket mod. Der er kommet et par kommentarer ind på sms'en. Ja. Jeg synes blandt andet, vi skulle lige vende den her... fra Daniel i Aarhus. Han skriver, hej, søde mennesker inde i Millionærklubben. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre, hvilken uddannelse I vil anbefale, at man skal have, hvis man vil sidde med aktier og investering dagen lang. Jeg er 21 år, jeg har en gymnasial uddannelse, og jeg er meget i tvivl om, i hvilken retning jeg skal gå, hvis jeg en dag gerne vil kunne leve af at trade. Hr. Persson, der er mange veje, der fører til Rom ind i den her verden. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Har du nogle gode bud på, hvad det kunne være? Jamen altså, der er jo ikke nogen lov om, at man skal have en eller anden uddannelse for at sidde og trade faktisk derhjemme, hvis man har penge nok og går i gang. Men de fleste har jo gået på et eller andet universitetsuddannelse eller hans højskoleuddannelse. Nu bor han i Aarhusområdet, så jeg vil egentlig nok foreslå sådan noget kandidatkon eller et eller andet, hvis de stadigvæk hedder det. Det hed det dengang, da jeg skulle ind på markedet. Men altså, jeg har jo selv gået på Handelshøjskolen i København, så altså nogle af de her, og så prøve at søge ind og få en eller anden. De har jo mange, jeg vil ikke kalde det trainee, men jo, det er det vel nok, hvor de har folk gående til ting og sager, og så søge over imod handelsbordet, hvis man kan det. Jeg kan huske på mit studie på Handelshøjskolen, der var rigtig mange, der var i den finansielle sektor. Nu var det også meget indsporet, det var kan mærke finansiering. Så hvad hedder det nu? Der var jo mange, der sad og var med til at lave prospekter og sad ved handelsbordet og lavede alle mulige ting og sager i både banker, men også i virksomheder, større danske virksomheder. For eksempel kan jeg huske, der var en i TDC og så videre. Så det er den vej, han skal gå. Så ja, på med uddannelsesvandet. Så det er altså lidt smag og behag, og hvor ens interesse lige præcis ligger. Det kan godt være, at man måske har gavn af på det lange sigt at få noget sådan bredere økonomisk indsigt og viden og uddannelse. Ja. Så det er den vej, man skal gå. Men så kan man jo ret beset sætte sig hjemme ved skærmen og lære det. Det kan godt være, det så koster en hel del lærepenge, Lars Persson. Det tager alligevel noget tid. Det kan godt være, ja. Ellers så kan Daniel måske lytte lidt til Nana Fick, som vi havde på besøg her i studiet. Hun har selvfølgelig også en fortid også, i branchen, men har ikke desto mindre lært sig selv at være daytrader, så det var sådan set også interessant at høre hende. Der ligger en podcast inde i vores arkiv, Daniel, som du kan hive frem. Vi kan også spørge Tom Hårgaard, når vi skal have ham med lige om lidt, hvordan han er kommet ind i den her verden. Mm. Nå, Persson, inden vi ringer til Hårgaard, så lad os lige ret blikket mod det aktuelle marked. Jeg kan se, at Christian Hansen er i rødt. Ja. Er der nogle nyheder, som spænder af derude, eller hvad sker der egentlig? Det er bare almindelig dagligdags udsving. Vi har tabt pusten lidt her fra morgenstunden af. Det var jo ellers et par amerikanske markeder, der startede i går i minus og krøb i et lille plus, og amerikanske futures er lige omkring nullet, så europæerne har vel mistet pusten, DAX'en er lige rundt omkring 0, og nordmænd, finner og dansker har taget den røde nisseuge på i kampens hede her, mens svenskerne holder sig også omkring 0, og franskmænd er et lille plus sammen med englænderne. Så det er, vi har mistet pusten her fra morgenstunden af. Vi har lagt for hårdt ud, så vi har fået sidestik, så vi skal lige ind og pitstoppe. Spørgsmålet er, om der er mere pus tilbage i London. Godmorgen og velkommen til dig, Tom Hårgaard. Godmorgen. Tom, inden vi kaster os over, hvad det er, du render og laver lige for tiden, så lad mig også lige vende det her spørgsmål med dig, som jeg har fået fra Daniel i Aarhus, som godt kunne tænke sig at vide, hvad det er for en uddannelse, det kræver at komme ind og komme ind og sidde med aktier og investering dagen lang, altså få et eller andet job ind i den her branche. Hvad har du gjort, Tom? Wow. Okay, så jeg tog til England for at få en uddannelse, så jeg tog en bachelor i økonomi, og så tog jeg en masters i money, banking and finance. Og så arbejdede jeg for JP Morgan ikke i en trading-kapacitet, men i en analyse- og performance-kapacitet, hvor min job var at analysere det, der hedder performance benchmarking. Det er et meget flot ord for at evaluere, hvad fondmanagers rundt omkring i verden, de egentlig gjorde for pensionsmidler. Så lad os sige, at IBM havde nogle pensionsmidler, som de lod administrere af et porteføljemanager. Så var det mit job at rapportere til IBM, hvordan porteføljemanagerne så havde gjort i den forgangne måned. Og det arbejdede jeg med i 2-3 år. Og det var egentlig der, hvor jeg blev bidt mere og mere trading, fordi jeg kunne se, hvad de gode porteføljemanager formåede at gøre, og hvad de dårlige ikke formåede at gøre. Jeg synes, at jeg kan ikke lade være med at kommentere til Daniel, at der altså også, man skal også have lidt held ved sig. Altså, man skal selvfølgelig arbejde hårdt, og så skal man være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Men at tage en universitetsuddannelse, der kan man nok ikke gå helt galt i byen. Ikke fordi jeg tror, at man på universitetet lærer nogle specifikke ting, som måske kan hjælpe en til at blive daytrader, som man jo selv siger. Men det, at man har gået igennem en formel uddannelse, måske også viser arbejdsgiveren, at man kan modtage struktureret undervisning, og man er ikke helt gal i byen, og man ikke bare kommer ind fra gaden. Ja, men Tom, til gengæld, så ved jeg ikke, om man sådan helt lærer det, som man så skal bruge, når man sidder hjemme ved det der daytrader-bord, som du jo altså også gør. Kan man ikke, i citationstegn, kan man ikke bare lytte til sådan en som dig for at lære det, som du kan, eller hvad? Jo, det kan man, men meget af det, som er ikke bare meget, jeg ved det, men den sætning, vi har startet om, næsten alt, hvad jeg gør, er noget, der er selvlært, og der gik temmelig mange år, inden jeg fandt ud af, at det her game, som jeg spiller, egentlig er meget mere psykologisk end noget andet. Og det, jeg egentlig vil sige, det er, at du kan have to identiske personer, som jeg måske kunne træne i mine strategier, og den ene kan formå at tjene penge, men den anden ikke formå at tjene penge. Og det er ikke teknikken, der egentlig definerer, om man bliver en god handler eller ej. Daniel skal bare prøve at google en herre, der hedder Richard Dennis, som var en af 80'ernes mest fantastiske traders. Og han var commodity trader, det vil sige, at han led hvede, korn og byg, og jeg skal give dig skager. Men han brugte meget mere tid på at uddanne sig selv psykologisk. Så han, i stedet for at læse crop reports om, hvordan høsten ville være, så læste han Psychology Today, fordi han vidste, at når presset virkelig var på, så skulle han formå at holde en lige linje. Så jeg tror, det der med at lære at trade, det er en funktion af, at man lærer nogle teknikker, som man i øvrigt resonerer med, som man godt kan lide at handle. Det nytter jo ikke noget, at man er daytrader, hvis man ikke gider at sidde foran skærmen i 10 timer om dagen. Det er den ene ting, man skal være opmærksom på. Men den anden ting, man skal endnu være opmærksom på, det er, hvordan har man det med at være under pres hele tiden? Mm. Og nogen kan godt lide at være under pres hele tiden, og andre bryder sig ikke om det. Jeg skal da også være ærlig for dagen at sige, det er ikke altid, jeg lige synes, at det er fedt at være på den forkerte side af markedet. Dagen, jeg er på den forkerte side af DAX'en lige i øjeblikket med en 60 point, og hver point koster mig 2.000 kroner, så kan du selv gøre matematikken. Synes jeg, det er en vild skæg situation at være i her onsdag morgen? Næh, men jeg har været det før, og hvis man ikke har lyst til at være i den situation, så skal man ikke blive daytrader. Nej. Så skal man være langtidsinvestorer. Fordi så går tingene lidt mere stille og roligt. Ja, altså tilbage fra da jeg selv sad og handlede i Danske Bank i gamle dage. Jeg vil sige, det er simpelthen verdens hårdeste job, når det går den forkerte vej, og lige meget hvad man griber og gør i, så bliver det ved med at gå den forkerte vej. Til gengæld synes jeg også, det var verdens fedeste job, når det så gik den rigtige vej. Og Tom, så er du også inde på noget, som jeg synes er vigtigt også at pointere over for Daniel, som du lige nævnte. Altså nogle gange, altså i flere dage i træk, så kan det simpelthen være rasende kedeligt, og der sker ikke en dyt, og man sidder bare og glor på den der skærm, og man tænker bare, hold nu op. Det kan være dødssygt. Ja, godt. Der gik 8 timer. Tom, ikke desto mindre, så har du jo rent faktisk skrevet nogle af alle dine læringspointer ned i, ja, du har skrevet bøger, simpelthen. Hvad er det for nogle bøger? Det var lige for højre side. Det er rigtigt nok, det fortalte jeg dig, du spurgte, hvad jeg sidder og laver, når jeg sidder og kigger på skærmen. Så enten så læser jeg, fordi der er kun så mange YouTube-videoer, man kan sidde og kigge på, mens man venter på, at markedet nu skal gøre. Og så sidder jeg og skriver, så jeg har skrevet tre bøger. Jeg har skrevet en bog om CFD-handel, og hvad CFD egentlig er. Det er sådan bare meget faktuelt. Så har jeg skrevet en bog på 180 sider omkring teknisk analyse. Jeg ved ikke, om jeg må reklamere for den, fordi den er gratis. Den koster gratis, så det er sådan set okay som. Okay, men hvis folk går på min hjemmeside, der hedder tradertom.com, så på forsiden, så kan man downloade den her 180 sider manual, som egentlig bare er en refleksion af, hvad jeg synes teknisk analyse egentlig handler om. Fordi jeg synes, man hurtigt kan købe sig fattig i kurser, og man kan købe sig fattig i bøger. Men egentlig så skrev jeg den her manual blot for at give folk det mest essentielle af, hvad jeg synes teknisk analyse er. Så nu har de fået den med på vejen. Det er min julegave til lytterne. Ja, okay, og det er jo altså også noget af det, som du bringer i spil her, når vi taler med dig sådan cirka en gang om ugen i Millionærklubben. Så måske noget af det, der er blevet skrevet ned, så man har det samlet, Tom, det lyder interessant. Lad os ret blikket mod, hvad det er, der så sker lige pt. I markedet. markedet, og hvordan du ser de bevægelser, som der er lige i dag. Er det jo sådan, ja, hvad skal man sige, relativt stille, Tom, og vi står og venter på det her G20-topmøde i Argentina. Sådan lidt en mellemposition. Hvordan ligger du i markedet, og hvordan ser du de ja, manglende bevægelser, som man så kan sige, at der er? Okay, så hvis jeg lige tager den meget korte tidshorisont for en time siden, der var jeg temmelig positiv marked. Jeg synes, vi havde nogle meget positive toner fra Asien, så jeg fik købt DAX'en i omkring 11.380. Og jeg er lige blevet stoppet ud med et stingende tab. Så det vil sige, at jeg har ikke fået lagt mig særlig godt her til morgen for min egen daytrading-position. Der er jeg lidt overrasket over, hvor, som Lars Hjort lige kommenterede for et øjeblik siden, de har fået sidestik, og nu skal vi ud på sidelinjen og tage pusten. For det. Og det er jo en perfekt analyse. Jeg ville ønske, at jeg havde haft den analyse for en time siden. Jamen, det havde jeg jo heller ikke selv. Der gik det jo også, som du siger, der gik det også opad. Alle var glade, så ja, jeg ved ikke, hvem der har punkteret ballongen i hvert fald. Men, ja. Nej, det ved jeg heller ikke. Men jeg skrev jeg så en besked til jer i fredags om, at jeg havde lagt mig langt i DAX'en. Jeg tror stadigvæk på, at DAX'en skal opad. Jeg fik købt DAX'en på et okay punkt på sådan en 300% ETF'er. Og der er jeg committed temmelig mange penge på min Radio 24/7-konto. Jeg har brugt omkring 200.000 kroner på at købe de her ETF'er. De så meget bedre ud i går og her til morgen, end de gør lige nu. Men de er stadigvæk i profit. Og det har jeg gjort ud fra den tese af, at jeg tror, at markedet vil prøve at finde et leje her mellem nu og nytår. Meget af det, vi så i 2008. Jo, trenden var ubetinget nedad. Ingen tvivl om det. Men det virkede som om, at efter Thanksgiving, at markedet prøvede at stabilisere sig. Det tror jeg, det er det, der er ved at ske nu. Dow Jones har ledt os højere. Det virker bare som om, at vi i Europa ikke er så gode til at følge, hvad der sker i USA, som vi har været tidligere. Det er selvfølgelig lidt bekymrende for mig. Men lige nu ser det okay ud. Men Tom, jeg tænker, hvis nu man er fast lytter af det her program, og man hører dig sådan fra uge til uge, og nu bemærkede jeg bare, at du sådan lige sagde, at jeg er stadigvæk opadgående for DAX. Så hvis man hørte dig ligesom de foregående uger, ja, så kan man altså meget vel have fået opfattelsen af, at du var stærkt negativ på DAX. Så hvad var det lige præcis, der skete over hos dig, siden at du vendte rundt på den? Og det er jo det, du gør som daytrader. Lad mig lige slå det fast. Ja, okay. Jamen, det, der fik mig til at vende rundt, var, at jeg lavede noget analyse af, hvad der er sket i de sidste 25 år. Rent faktisk siden 1987 har jeg kigget på, hvad sker der egentlig i perioden fra efter Thanksgiving op til enden af året, altså den 31. december. Og så konkluderede jeg, at jeg synes, at der var en overvejende tendens til, at markedet havde en slutspurt opad i slutningen af markedet, eller den havde, sådan, for at bruge et godt udtryk, den havde sat sig. Og hvis den havde sat sig, så tror jeg mere, at vi er i gang med en trading range, og så var det mit job at prøve at købe, når man var i bunden af trading rangen, og så prøve at sælge ud så godt, som man nu formår i toppen af trading rangen. Det vil sige, at jeg så ikke de helt store tendenser til, at markedet tog sig en yderligere 5% korrektion i slutningen af november og ind i december måned. Og det er det, jeg spiller efter lige nu. Den prognose, som jeg har, som jeg står fast ved, det er, at jeg tror stadigvæk, at vi er i de spæde skridt af en bæremarkedkorrektion på en 20-30% i aktieindekser. Men den kommer til at tage et sted mellem 12 og 18 måneder. Og derfor er at tage en position over en 4 ugers tid med en tidshorisont på en 3-4 uger, er absolut noget, jeg kan gøre, som går imod den her prognose, som måske varer over 12-18 måneder. Så hvis det forvirrer lytterne, så det kan jeg også godt forstå. Men du ved, når man sidder foran skærmen i 10 timer, så skal man jo få tiden til at gå med et eller andet. Kan du ikke skrive nogle flere bøger, Tom? Ja, jeg kan prøve. Tom, det forlyder også, der er en lille fugl, der har tweetet, han har sagt i mit øre, at du også har købt en aktie i din millionærklub-portefølje. Altså ud over de to små positioner, som du har haft liggende i Teva og Skjern Bank. Hvad er det, der er kommet ind der? Altså det, der er kommet ind, er, at jeg har længe holdt øje med Facebook-aktien. Okay. Og jeg synes, at Facebook på helt mange måder var interessant, fordi den repræsenterede den her eufori, som vi havde i markedet, hvor nogle af de her aktier Facebook, altså FANG, tror jeg, de kaldes med et godt ord. Og det, jeg egentlig ventede på, var, at den her eufori skulle forsvinde, og at de her fangaktier pludselig var der ikke nogen, der ville eje dem. Og når der ikke nogen, der ville eje dem, så sad jeg bare og ventede på det rette tidspunkt, og så vil jeg gerne eje dem. Og jeg har committet de sidste 50.000 af min portefølje til Facebooks aktier. Det er ikke så mange aktier, man kan købe, fordi det er en relativt dyrt aktie. Men nogle aktier har jeg da fået købt, så jeg vil gerne indrømme, at jeg føler lidt, at jeg prøver at gribe den faldende kniv i Facebook, fordi jeg i bund og grund ikke har de helt store tekniske begrundelse for at købe Facebook her. Det var mere en refleksion af, at hvis jeg tror, at markedet ville sætte sig mellem nu og nytår, så tror jeg, at en aktie, som har fået så mange stryg, som Facebook har fået, ville være en god kandidat til en 10% korrektion opad igen mod trenden. Og det er egentlig det, jeg spiller efter. Så jeg har et stop loss på omkring 5%, og så går jeg efter 10%. Sagt med andre ord, jeg risikerer omkring $5, og jeg håber på, at jeg kan tjene $10-$12 på den. Okay, så hvor mange Facebook-aktier har du købt ind? Jeg har købt omkring 75 Facebook-aktier, så det er jo ikke det er jo ikke det helt store, jeg får ud af det. Men det er fint nok for mig. Ja. Okay, Tom Hågaard, det lyder som en interessant position. Det er ikke teknikken, der har gjort, du har købt ind i den. Det er vel næppe heller for de fundamentale udsigter, fordi at det ser da også ganske svært ud for Facebook. I hvert fald er de i den grad i stormvejr, og det ser ikke ud som om, at stormen den lige lægger sig på kort tid. Men der er vel nogen kurver, eller hvad, du har kigget på, eller er det bare... Ja, som du siger, en faldende kniv. Det er en faldende kniv, men omvendt så havde jeg en samtale med en anden dansker, som egentlig bare kommenterede, at han synes, at jeg var modig i det, jeg gjorde. Og det fik mig til at reflektere lidt over, jamen det er jo det, der er essensen i at være en god spekulant, det er at prøve at gøre nogle ting, som de andre ikke har tænkt endnu. Så hvis jeg venter på at gøre det, som de andre vil tænke, jamen så misser jeg jo de her muligheder. Jeg føler, at den risiko, jeg tager nu, den bliver reflekteret af, at den belønnelse, jeg så også får, hvis jeg får ret. Så det her spil, det drejer sig om, det er at skabe scenarier for mig selv, eller for sig selv, hvor du siger, jamen jeg kan risikere en for at tjene to. Og hvis jeg kan replikere den her strategi i uendelighed, så har jeg jo en profitabel forretning. Men det betyder jo også, at jeg bliver nødt til at tage nogle chancer. Og det gør jeg jo hele tiden. Ja, ja, Tom, det er jeg med på. Nu kommer jeg lige til at stikke lidt til dig, fordi det er jo, du siger jo selv, at det er et spil. Og for mig, der lyder det altså som ren gambling, det der Facebook-investering. Jamen, det er du også meget velkommen til at sige, det er gambling. Jeg siger, at det er en strategi, som jeg implementerer, hvor min risk to reward er i min favør. Mm. Tom Hågaard, vi glæder os rigtig meget til at følge, hvordan det går med dine Facebook-aktier. Ikke desto mindre også at følge, hvor lang tid du holder fast på dem. Det er jeg sikker på, at du vil være god og give os information om. Tom, ellers sådan, overordnet set, så har vi jo også været igennem en periode, hvor snart sagt... Ja, alle aktivklasser, de har været for nedadgående. Aktierne har fået gevaldige hug. Olien har kørt nedad. Ja, så er der bitcoin, som måske ikke er så væsentligt, men den er der i den grad også blevet skudt i sænk. Hvad skal vi mene om det hele? Man bliver lidt deprimeret af at kigge på det, eller hvad? Hvordan har du det med det? Jeg har det sådan med det, at jeg læste en fantastisk bog og omkring det at være spekulant i det forrige århundrede. En herre, der hedder Bernard Baruch, han beskriver et scenarie, der hedder The Rich Man's Panic, som foregik i 1907. Historien er fantastisk at læse, og jeg kan varmt anbefale, at lytterne måske googler Rich Man's Panic i 1907. Det, der er interessant ved det, er, at når du har de her store korrektioner i markederne, hvor alle assetklasser bliver solgt af, både aktier, obligationer, olie, vigtige valutaer, så har det den her smag af, at folk egentlig ikke sælger, fordi de har nogen specifik fundamental grund til at sælge, men fordi de simpelthen bare gerne vil gå i likvider. Og når du har de her likvid vakuumer, som man måske kan udtrykke det som, så er det en rigtig god idé at prøve at bide lidt til æblet, når den her korrektion er stået på, fordi du ofte kan time markedet og få købt ind på nogle bundpriser, fordi den fundamentale historie har i bund og grund ikke ændret sig. Det eneste, der er sket, er, at folk er blevet bange, og de gerne vil gå likvider. Og det siger jeg ofte i mine kurser. Vi mennesker er egentlig ikke skabt til at være spekulanter, fordi det at være en god spekulant betyder, at du bliver nødt til at gøre noget, som i din sjæl overhovedet ikke passer dig. Du bliver nødt til at gøre det, som gør dig uhuman, eller hvad hedder det på dansk, inhuman eller uhuman. Mm. Så det jeg gør, det er, at jeg prøver at gå imod de følelser, jeg egentlig har om markedet. Og det vil sige, når jeg tænker, at jeg skal ikke have købt nu, så er det netop præcis det tidspunkt, hvor jeg nok skal prøve at overveje at købe. Mm. Og hvor er det svært? Ja, gud, det er svært, Lars. Det er jo, altså, at læse, altså, folk kan downloade med den her bog, som jeg har skrevet, 180 sider senere, så ved de faktisk det, der skal vide som teknisk analyse. Mm. Men det gør der sgu ikke til nogen spekulant. Mm. Det, der gør dig til en god spekulant, det er at analysere dig selv og finde ud af, hvad er jeg god til? Hvor ligger mine styrker? Er jeg god til at bare lade skidtet køre, og så skal jeg ikke kigge på det alt for meget? Eller er jeg god til at sidde og kigge på en 5-minutters graf? For jeg kan love dig for, det er ikke teknikker, der definerer, om du bliver en god spekulant eller ej. Det er nogle helt andre tangenter, der skal slås på. Så Tom, hvis du lige skal pinpointe den ting, som du er god til, frem for alle mulige andre inden for den her verden, hvad er så det? Jeg føler, jeg er meget god til at slå mine følelser fra at være iskold over for mine positioner. Så når jeg har en god position, og den tjener mange penge, så er jeg god til at bare slå følelserne fra, og så bare lade den køre. Mm. Så bare sige mig, så må det jo ske. Og så, det er jo meget, meget ofte, at jeg i min dagligdag har positioner, som tjener mig 100-200.000 kroner, og så kommer jeg ud og får ingenting ud af dem. Og det kan være svært for en ny at håndtere og have så mange penge i åben profit, og så ikke få noget af det. Men mit argument er, men der så er der de gange, hvor de 200 bliver til 400, bliver til 600, bliver til 800. Og det er selvfølgelig det, jeg lever for. Ja, okay. Iskold, Tom Hårgaard. Godt, du ikke er det, når du taler med os. Tom, inden vi slipper dig, så skal vi selvfølgelig også lige høre, hvad dit afkast her i Millionærklubbens konkurrence er kommet op på. Fordi at, ja, lur mig, om du ikke har taget førstepladsen godt og grundigt. Hvad ligger du på? Jeg ligger på omkring de 340.000. Men det skal altså også siges, at det, nu er det alt eller intet. Mm. Så hvis Daxen vender om, så kører vi mod de 400, men hvis den falder tilbage igen, jamen så ender vi nok på de 300 eller mindre. Ja, og det er jo altså sådan, du gør det. Tom Hårgaard, daytrader og spekulant med base i London. Har du stadigvæk dine små aktiepositioner, Teva og Skjern Bank? Ja, den kan jeg ikke slippe af med. Okay, de får lov at blive der. Tom Hårgaard, de får lov at blive der. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig denne formiddag. Som altid spændende at tale med dig. Vi vender tilbage til dig igen i næste uge. Tusind tak. Hej. Så vidt Tom Hårgaard, der altså er strøget ind på en flot førsteplads, også forbi Philip Gunst, ja, som jo ellers har ligget i front gennem hele året. Anna, ja, nu er jeg nummer chok. Det er Lav, han har speedet op på sin tankskibe der. Jamen, der er jo godt gang i tankmarkedet, og når man har tre. Og så er vi også i gang med julegaveindkøbene, så Matas, den rykker også en lille smule. Så jeg er blevet... Jeg må hægte mig på. Jeg må ud og købe noget tank, men den, jeg vil købe, tror jeg nok er måske lige lidt for lille. Jeg skal lige hjem og ringe til Svendsen og høre, om jeg må købe den, jeg gerne vil købe. Nå, har jeg aftaler det under båden? Nej, det er bare fordi, jeg kan ikke huske, om det er 500 eller 550, den skal være markedsværdi, før at vi må købe den. Nej, jeg tror, det er 500. Men ja. Lars Persson, det oplagte spørgsmål er selvfølgelig, hvor du sætter ind her i slutspurten. Vi har snart kun en måned tilbage, og hvis du ligesom skal gøre dig gældende på en eller anden måde, så skal der vel skrues op for risikovilligheden, eller hvad tænker du? Nej, altså, jeg synes, jeg er risikovillig nok, kan man sige. Jeg har været ude og købe hen til Maurits, jeg har købt noget Cherry. Nu ser det ud som om, at der er lidt gang i tankmarkedet, og der har jeg jo en forkærlighed for en af dem, som Svendsen ikke har, kan man sige. Så det kunne godt være, at jeg skulle tøffe hen til den. Men så alt i alt, så nej, altså... Der er også kommet en meget god rebound i hans NKT, som er kommet op, ikke? Så ja, det er fint. Så nej, jeg tænker ikke, måske skal jeg så sælge en af dem, der ligger i minus, og så få endnu flere penge, men det er ikke sådan noget casino, jeg tænker, at nu skal jeg ind og doble en eller anden. Altså, vi tager det, som vi plejer, altså, og spreder måske mere ægne, som en almindelig investor vil gøre, i stedet for at lægge mange penge og satse på, at DAX'en nu er, kan vi så sige, tom i plus igen, fordi at, den er i hvert fald in the money. Jeg kan godt høre, at du føler dig ikke specielt presset, Lars Persson. Det er sådan, fair nok. Nu har jeg været med i mange år, og nogle år det har altså, man kommet bagerst, og andre gange er man kommet i midten. Ja, og det første år, jeg var med, kom jeg forrest. Så altså, alt i alt, så er det jo sådan en konkurrence, hvor det gælder om. Men man skal jo også vise en eller anden strategi. Man skal jo ikke pludselig lave om på sig selv. Altså, og det er også det, tror jeg, Tom prøver at sige. At det der med at læse en teknisk analysebog, det kan vi alle sammen. Men når der så skal trykkes på knappen, hvordan er det så? Det er jo det. Ja, Tom, som jo altså sådan set også, Tom Hågaard i London, som jo sådan set også nogle gange har svært ved at vælge aktier, selvom det er en aktiekonkurrence, og så hopper han i de her indeks i stedet for, og det er jo sådan set fair nok, det har vi sagt, det må han gøre, som han vil, men, men en decideret aktiekonkurrence bliver det jo så ikke, hvis man ser det fra hans side af i hvert fald. Nej, men det altså, det, jeg ser det også som om, at vi skal give nogle idéer til lytterne, og i og med, at man tager det brede, nu er vi ved at løbe ud af tid, men i og med, at man tager det brede indeks, så bliver man jo heller ikke så meget eksponeret i, hvis der lige pludselig er en administrerende direktør, der kommer ud og siger, vi nåede ikke vores mål, vi skød ved siden af, osv. Og det er egentlig det, vi gerne vil med konkurrencen her i Millionærklubben, vise, at der er mange forskellige måder at investere på, og mange forskellige måder at gøre det på. Lars Persson? Jo. Lad os lige komme en tur forbi det aktuelle marked, hvis den der pivestemme ellers kan tage sådan en tur rundt. Jamen, det kan den godt. Altså, vi kravler lige pludselig lidt i plus igen. Vi var lige nede og sule grundvand der ved halv tiden, der var måske ude og tanke kaffe op, så det er måske det. Ørsted er faldet tilbage og gået i et lille minus. Dagens største minus er Lollandsbanken, hvor der var den her ekstraordinære generalforsamling, om der var nogen, der skulle ind og lave en analyse på dem og se, om de kunne blive solgt. Den tror jeg blev afværget, kan man sige, hvis man er Lollik, så synes man sikkert, at det er rigtig godt, fordi en lokal bank i nærområdet er rigtig godt, mens... Ja, så vidt lød ordet, Lars Persson. Det blev alt, hvad vi nåede. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen allerede, når klokken den er 9:05.